بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون اس دویم ادب دکه دویم دایته وی قران خود از دکت دی نو چه رخصتی که نو پر رخصتی که یو بل خبر از دکا چه خپل تعلقات بسنگ جوڑی پوش عملی توحید بلی دای ده کافر سر تعلقات مساتا او ده کافر و ده طور طریقی ده عبادت رسم و رواج نظام ساتا اگه در تا ذکر کهی او ده دویم خطاب ده براعت ده کافر نا پا ده که با اولا کافر تا خطابو کی او بیا ده اغوی ده معبودان نا براعت او بیا ده طریقی ده عبادت نا براعت او بیا ده اغی خلاصا بس ده بیخا پا دو آیاتونو که ده معبودان نا براعت پا دو که ده طریقی ده عبادت نا او پا درم پا پینزم آیاش پاگم آیات که او بیا لکم دینکم ولی دین صحیح شوا قل یا ایوها الکافرون نو او آی ورطا ای کافرو واضح اٹک ورطا که وقتش کن قل یا ایوها الکافرون نو او آی ورطا ای کافرو یو خالص فتوا صفا پی اسو لگا سی بس کافر یہی کافر یہ نو اغی خطاب و تا پا کافرون سرو کا لا اعبد ما تعبدون بندگی نکم زما دا اغا معبودان و تعبدون چه تاسوی بندگی که وی ولا انتم نئی تاسو عابدون عبادت کون که ما دا اغا معبودان و اعبدو چه زی بندگی که ما چه زد چا بندگی کم تاسو دا اغی نکه وی تاسو چه چا که وی زد اغی نکه دا اغا ما تاسو وی نفی دا چا دا دا اغا براعت پا معبودانو که دا چه معبودان باطل دا تاسو را نمانم ولا انا عابد ما عبدتم او نیم از عبادت کون که ما دا اغا خدایا ما پا اغا طریقه باندی اس دا دویم چکم دی پا کیفیت سرو لگو او نیم از عبادت کون که پا اغا طریقه باندی عبدتم چه تاسو عبادت کوئی ولا انتم نئی تاسو عابدون عبادت کون که ما پا اغا طریقه اعبدو چه دا عبادت کون زما استاسو معبودم بدل زما او استاد طریقه د عبادت هم بدلا دا دواړه سره جدا جدا دي دین اسلام په دواړو کې روان وي دا نه چې موږ به طریقه کا اره یو وا خو مطلب دا دی چې موږ څه کوو بس موږ اسلامي نظام نه پیژنو نه طریقه به موږ ته اختیاري چې کوم در رسول الله طریقه وي په بل طریقه باندې باندې نه تعوی کې چې غلط او باطل طریقې وي شرکی او کفرې هغه پرې دی دویم دا چې لا اعبدو دا بازی وی دارم بید و دا حال سره لگی دا درستید و دا استقبال سره لگی لا اعبدو دا فی الحال عبادت نکم ما دا آق دایانو تعبدون تا تاسو عبادت کوی ولا انتم اونه تاسو عابدون عبادت کون که فی الحال ما دا آقا اعبدو دا خدای چی عبادت زکم ولا انا اونی مزا عابدون فا آینده کی عبادت کون که ما دا آقا عابدتم چی تاسو عبادت کوی ولا انتم نئی تاسو عابدون عبادت کون که ما اپ مستقبل کی اعبدو دا اغت ز عبادت کوم پدغه باندې بیا سوال لازم سوال دارای چې ورته وی چې په مستقبل کې تاسو عبادت کوون کې نه دا اغا خدایانو چې دا خدای اغا خدای چې ز عبادت کوم نو ولې دې کې غروس تو خلق اسلام قبول کړه دا غي اسلام قبول نه کړه غي عبادت نه کړو نو دا غي جواب دادې چې دا معاندین ته خطاب دویم سوال داره که مشرکین قوم د الله عبادت کولو نو څنګه مت نبی اسلام ته الله وایي چې وته تاسو عبادت کوون کې نه ما دا اغت اعبدو چه زی عبادت کن نقی خدا اللہ عبادت کن نو جواب دا اغی داده چه نپا طریقه اغت طریقه سا یکولو چه اغت طریقه توحید نو اغت اللہ عبادت نگرنده کیگی لکم دین و کم ولی دین خاص تاسو دا پارا دین ستاسو ده ولی دین ما دا پارا دین زما ده براعت اعلان ده زی زما استاسو دین یو بل سر نگریگی دی که جور طول نکیگی پوشکا نتی شرکت پکیو کو نه زما خپل دین ده ستاسو خپل دین ده او دا ارادو کلا قدر مشرکان خو مطالبه بانده چه غیب تاوی تی رازه مطلب داره من با ستا دا خدای بد نبیانه و تا زمون دا خدایانو بدو مبیانه و من با ستا خدای زم کل کل سیده کو نو آغا جواب بکلو چه نا زی لکن دینو کم ولی دین ستاسو دا پارا دین ستاسو ده نو دین عبارت شو هم دا عبادت نا هم دا طریقی دا عبادت نا تاسو خیالو کو کنا اخیره که خلاصه که زکر داوی ولی دین و خاص زما دا پارا دین زما ده